ناظرین محترم، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں اپنے ایوان سے انتہائی معتبر ثنا خاں کو پیش کر رہا ہوں کہ ہم اگر شب ہی کیا ہے، اگر تمام عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں تو حضور کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں محفل کے اختتام پر، بلکہ محفل کے عروج پر یہ اعتراف کیا کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر، وہ اللہ کا محبوب کہ جس کے لیے اللہ رب العزت ورفعنا لک ذکرک فرما کر اپنے محبوب کے ذکر کو رفعتیں عطا فرما رہا ہے، ہم کون ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا حق ادا کر سکیں؟ تمام زندگی اگر آقا کا ذکر ہوتا رہے تب بھی آخر یہی اعتراف ہوگا کہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نعت نعت پھر نہ ہوئی، اور غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے، جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی، تمام عمر کہیں نعت نعت پھر نہ ہوئی۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں اپنے ایوان سے اس ثنا خاں کو پیش کر رہا ہوں جو میں اگر یہ کہوں کہ نسل در نسل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی میں وقف ہے۔ الحمدللہ بہت عزتیں پائیں، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں کئی ممالک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ عزتیں گنبد خضرا سے عطا ہوئیں، مکین گنبد خضرا نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ خوش آواز، خوش انداز، ایک منفرد انداز کے حامل ثنا کا آپ کے، ہمارے، ہم سب کے ہر دل عزیز عالم اسلام کے معروف مقبول ثنا کا الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور دل نشین انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار کتنی عظیم خالق اکبر کی ذات ہے، کتنی عظیم خالق اکبر کی ذات ہے جس نے بنائی کہہ کے کن یہ کائنات ہے، جس نے بنائی کہہ کے کن یہ کائنات ہے، سب کی فقط اس کی ذات ہے، جائے امان سب کی فقط اس کی ذات ہے، ہر روز ہی ہے اس کی نئی شان، رحمان میں خود اس کی بات ہے، یہ سورہ رحمان میں خود اس کی بات ہے، دن ہے معاش کے لیے بحر سکون ہے، کرم کا آئینہ یہ دن یہ رات ہے، اس کے کرم کا آئینہ یہ دن یہ رات ہے، توحید جو ہے بخشی رسالت رسالت ریاض، وابستہ رہ اسی سے اسی میں نجات ہے، وابستہ رہ اسی سے اسی میں نجات ہے، جس نے بنائی کہہ کے کن یہ کائنات،